Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Endnu en travl dag på regnskabsfronten, hvor blandt andet svenskerne giver den gas med regnskaber fra Getinge, Husqvarna, Kinnevik, SCB og mange andre. Vi ser som altid på markedet denne onsdag. De næste 55 minutter står altså i finansverdens tegn. Med mig i studiet i dag, der har jeg Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og velkommen til, Michael. Jo, tak. Aktiechef hos H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i klubben. Michael, hvor meget vi end taler om regnskabstal og fundamentaler og pengestrømme og markedsguidance og alt muligt andet, så er det jo stadigvæk meget følelser og stemninger, der styrer den her verden, vi beskæftiger os med. Hvordan vurderer du den der stemning lige nu? Jamen, altså, jeg synes, den er gået fra sådan at være lidt negativ til igen til en lille bitte smule eufori over de her regnskaber, der er kommet, ikke? Fordi underliggende derude bagved, der bevæger de andre ting sig i den forkerte retning. Det er alt det, vi havde negativ fokus på. Renter, der stiger, inflationært pres, altså fragtmarkedet, chipmarkedet og energimarkedet. Jamen, de bevæger sig sådan set i den forkerte retning. De regnskaber, vi får fra de her selskaber, som er påvirket af det, og dem, det er jo en regnskabssæson, som vi er meget, meget, meget tidligt på endnu. Ikke? Mm-hmm. Bankerne vidste vi da godt, hvor skulle være gode. Teknologi, giganterne begynder at komme, dem ved vi også skulle være gode. Men vi har jo også set, du ved, nogle af dem, der lever i den lidt virkelige verden, som Procter & Gamble, de er presset af det. Vi havde Philips ude for Europa og nedjustere og skuff, fordi de har problemer med deres forsyningskæde. Ikke? Så der er en rimelig øjeførig stemning, ikke? Men faktum er jo stadigvæk, at selskaberne tjener rigtig, rigtig, rigtig gode penge. Regnskabssæsonen er startet relativt godt, og det har ligesom flyttet fokus fra de lidt mere negative ting til det, vi nu skal stå over for den næste måneds tid. Det er jo selskabernes melding. Vi er meget tidlige i de her meldinger. Vi har måske fået fra nogle af dem endnu, hvor vi ikke skulle se de værste af de her, du kan sige, forsyningskædeproblemer, altså alle de her stigende priser, der er ude i verden. Så jeg kalder den sådan en lille bitte smule euforisk for tiden, ikke? Men altså, så vi har næsten hentet den korrektion, vi fik i slutningen af september på verden derude, hvor renterne begyndte at bevæge sig og så videre, og kan jeg se det i de her regnskaber, jeg har fået indtil videre? Nej, det kan jeg ikke, men det betyder jo ikke, at markedet ikke har ret. Og det er derfor, jeg kalder den en lille bitte smule euforisk. Jeg synes godt nok nede bagved, der ligger stadigvæk de her ting her, og vi snart, når vi er færdige med regnskabssæsonen, så ligger de der også stadigvæk. Så det er, ja, det er derfor, jeg kalder den en lille bitte smule euforisk. Jeg har brug for at se nogle flere regnskaber. Og i tider med eufori, der er det altså, at man skal huske at passe ekstra meget på. Michael, i dag der skal vi også tale bitcoin og alt det, der foregår der. Vi taler med Mikkel Gross Nielsen fra GL21 Capital lige om lidt, kryptofonden derude. Og så skal vi en tur til Singapore. Vi skal høre, hvordan man ser på investering og markedet. Hvis man er en institutionel investor derude, det ved danske Kim Rosenkilde noget om. Han sidder som investeringschef hos SingLife, der er et livsforsikringsselskab. Vi ringer til ham om en lille halv times tid. Nå, lad os lige se at få åbnet markedet, Michael Friis. Er der eufori, eller hvad er der egentlig derude? Nej, men det er der jo heller ikke. Altså, vi skal jo, altså eufori, det, altså, det var nok også et lidt for stærkt ord, jeg brugte der. Ikke? Jamen, altså, det gør ikke noget. Så forstår vi det. Ja. Altså, det er den der begyndende eufori, ikke? Altså, over, som jeg ikke kan forklare, men det betyder jo ikke, at det ikke er rigtigt, at jeg ikke kan forklare det. Du ved, at jeg synes, markedet har mistet fokus fra nogle af de problemer, der tydeligt er begyndt at dukke op derude. Ikke? Så altså, Det er en svag, flad start. Det er det også i Europa, og det indikerer futurene så også i USA. Men pas på med det her, fordi det kan hurtigt vende. Vi får jo både regnskaber før og efter markedet, du ved, der kan påvirke stemningen lynhurtigt. Ikke? Vi har jo nogle af giganterne, vi har jo Tesla ude, nogle af dem der trækker, og markederne er rigtig kommer meget. Kommer senere det, ja. Så altså, hvordan markedet lige starter ud for morgenstunden, det vil jeg ikke at tolke så voldsomt meget på. Altså, okay, fair nok. Og på nyhedsfronten, jamen, der er der jo kæmpe travlhed lige nu, så der er det jo en dejlig verden at sidde i, ikke? Altså, du ved, når man sådan kigger. Fordi der er mange regnskaber, tænker du? Der er mange regnskaber, der er mange nyheder ude. Hvad er det for nyheder, der er særlig vigtige, når du sidder og kigger på markedet? Jamen altså, det kommer jo lidt an på, hvilket fokus jeg har. Jamen, jeg synes jo, der er jo kæmpe nyheder omkring, at Handelsbanken forlader Danmark. Ikke? Hvad betyder det for det danske bankmarked? Ikke? Så det er der jo masser, man kan sætte sig ned og prøve at tænke over, hvilke muligheder skaber det for nogle af de danske banker. Vi havde Netflix ude i går, som man kan ligesom prøve at tolke på sig. Så du ved, jeg hader jo de der perioder, hvor vi skal stå og snakke makro, fordi der ikke er andre snak, fordi at det er sådan en eller anden... Jamen det er jo bare sådan en underliggende forhold under markedet, du ved, som er en stærk kraft, som man ikke skal undervurdere, og derfor er det okay at snakke om det. Men jeg synes, det er meget mere spændende at snakke om de enkelte nyheder. Hvad melder de enkelte selskaber? Ja, du er aktiemand, helt vildt hjerte, kan jeg høre. Jeg er ikke makromand. Jeg ved bare, at jeg lever under nogle forhold, hvor makrofronten dikterer lidt omkring, hvad er det måske aktiemarkedet, de vil kigge på i selskaberne, og hvor synes de, det er mest interessant at ligge henne. Og de forhold må jeg bare anerkende, men i bund og grund, så er jeg jo det, jeg er en aktiemand, der synes, at den her investeringscase spændende. Hvad er det, selskabet melder? Ikke? Altså det er den måde, som jeg jo synes er spændende. Så lad os bare lige kigge på nogle af de aktier, Michael. Du sagde selv, Netflix, de kom altså med regnskab i går. 4,4 millioner nye abonnenter. Det var sådan set lidt bedre end ventet. Særligt i Asien, der trækker de altså. Og det er måske det her Squid Game, den her nye serie, der er kommet frem, der trækker. Den er altså godt nok først kommet op 17. i 9. Så jeg ved ikke sådan, Men den lå så i deres guidance på 8,5 millioner, hvor markedet lå på omkring 8,3. Så både deres guidance for hvor mange nye abonnementer de skal have ind i, altså deres forventninger til nye abonnementer i det kommende kvartal lå også over forventningerne. Mm. Og det er jo der, man kunne se Squid Games, ikke? Og du er fuldstændig ret. Det er Asian Netflix har haft en lille bitte smule problemer med. Der har de ikke rigtig kunne slå igennem. De kommer rimelig igennem i Europa, de kommer rimelig igennem i USA. Asian har jo lige haft problemer. Er den her Squid Games, er det en one-hit wonder, hvor jeg har siddet og set en koreansk serie dårligt synkroniseret til amerikansk, altså i hele verden? Kan de begynde at lave det her med, hvor vi lige pludselig får en dansk serie, du ved, der kan ses af 200 millioner mennesker, ikke? Altså du ved, 200 millioner abonnementer? Ikke? Så begynder Kastanjemanden, de... Kastanjemanden, den burde da nok kunne trække noget. Ja, ja, ja. Trods alt ikke. Okay, serie. Men det er jo et rigtig spændende perspektiv, men du ved, det er måske den der, altså, der er stadig nogen, der spørger det, one hit wonder, men der er jo ingen tvivl om, at det trækker deres abonnementer op i Asien. Hvordan reagerer aktien? Jamen, den reagerer sådan lidt afdæmpet i eftermarkedet, ikke først op, og så en lille bitte smule ned. Nu må vi se, hvordan den starter at handle i dag. Men der skal man jo også se det her faktum, at den har jo haft Squid Game som en case kørende i markedet i de sidste 14 dage, har jeg kørt relativt stærk i forhold til andre. Du ved, det er en af de der aktier, der virkelig har været stabile igennem måske lidt nedturen på renter og det videre til teknologiaktien. Så det er jo det lys, man skal se, at de her forventningerne var jo allerede lidt bygget ind i aktieprisen. Ikke? Men leverer jo... Altså okay, altså, det var noget bedre end forventningerne startede med at sige, og nu siger du, forventningerne lige vil være bygget ind i aktieprisen. Jo, men altså, du ved, vi har jo set aktien stige op mod. Vi skal bare huske på, at de konsensusestimater, det er jo sådan et eller andet, der kan være lavet for 3 uger siden. Så investorerne har jo, altså konsensus er det, som analytikerne, de ligesom sætter sig ned. De her 60 analytikere, eller 100 analytikere, der følger den, og så tager vi gennemsnittet af det. Og det er det, når man ser et regnskab, så er det jo altid det, som vi står og måler det overfor. Fordi det er sådan et eller andet, vi har et tal, vi ligesom kan forholde os til, når det kommer ud. De kan være lavet for 3 uger siden. Siden på det, investorerne, som jo er dem, der flytter penge, og det er jo altså ikke analytikerne, kan jo have en helt anden forventning. De kan både være mere negative, de kan være mere positive end analytikerne. Ikke? Og det er jo svært at måle det, men hvis jeg ser på aktiens reaktion, så er der noget, der godt kunne tyde på, at du ved, at nu har vi snakket det her, du ved, aktien er steget rimelig godt op til det her regnskab. Nu leverer de. De leverer ikke mere end det, men de leverer. Og så er det svært at køre videre på den her case. Og vi skal jo bare, altså for mig, det jeg så ud af det her regnskab, det er jo, at teknologi, altså som vi snakkede om for 14 dage siden, når du blev spurgt, hvad vil jeg gerne købe regnskaber? Jeg vil gerne købe dem i teknologi, fordi det, jeg ved, de kommer til at levere. De lever i den virtuelle verden frem for den fysiske verden, hvor du kan støde ind i problemer, hvor du lige pludselig ikke kan få noget fragtet osv. Og det så jeg jo i det første Netflix-regnskab. Jeg kunne så også se, at du ved, at det er nødvendigvis nok til at voldsomt trække aktier op, som man har købt ind i op til. Nej, ikke nødvendigvis, men de leverer. Og lad os nu se, hvordan aktien den nu handler, når det rigtige marked det starter. Ikke? Altså, når man leverer, så plejer man som regel at blive belønnet, og det er jeg ret sikker på, at de fleste af teknologigiganterne kommer til at gøre. Så det var noget af det første, jeg læste ind i det her Netflix-regnskab. Netflix er altså ude med regnskab. I går aftes aktien bevægede sig ikke så voldsomt, som du siger, Michael. Og så kommer der altså Tesla-regnskab i dag, og det er ikke en aktie, som du sådan følger så tæt eller har noget sådan forhold til? Jo, jeg jo følger tæt, har et forhold til, men jo en, der er ret uenig med markedet, kan man ligesom sige. Eller jeg ved ikke, om jeg er så forskellig fra så mange, du ved, sådan lidt fundamentale analytikere, som ikke rigtig kan finde ud af at regne den prissætning ud i den aktie. Men de leverer jo lige nu. De ser ud til at på antal, altså, vi har jo fået mange oplysninger, vi har fået antal leverede biler, som overrasket positivt, så de skubber sig jo godt igennem den her forsyningskædesituation. Vi skal bare huske på, hvad er det, der har været så positivt i Tesla-aktien? Altså, vi fik nogle okay leveringstal. Det har andre problemer med i bilsektoren. Men det, der skubber til aktien lige nu, det er jo Michael Burry. Han har lukket sin shorts. Ikke? Altså, hvis du prøver at gå ud på Wall Street Bets og nogle af de sociale medier, hvorfor der er et kæmpe run-in i den her aktie lige nu, så er det fordi Michael Burry, hvis I kender ham, det var ham, der lavede The Big Short, som opdagede finanskrisen, og derfor han jo en, der man lytter til. Han gik short i Tesla-aktien rimelig kraftigt, og han har nu lukket sin position og anerkendt, som jeg altid siger, lad nu være med at gå kort i Tesla-aktien. Lav. Altså, you can't win it, men vi kan jo godt være uenige om, at vi mener, at der er for meget priset ind på den lange bane. Vi mener, at du ved, når vi når frem til 2025, leverer de så mange biler, som der skulle kunne godt gøre den her. Det er et stykke ud. Lige nu, der leverer de, og det kommer de også til at gøre i det her regnskab i aften. Men det er jo meget spekulativ aktie. Mm. Hvor jeg tror, der er for meget indregnet, men altså, du ved, nu dør min Facebook-profil nok, eller du ved, min inbox. Altså, det du må ved, du tage med. Ja, men altså, og det er jo bare dejligt, at der er sådan nogle aktier, hvor du ved, jo sige, hvor folk er så uenige. Altså, mm. Og det er jo det aktiemarked, det består af. Jeg står og kigger ind i og siger, jamen, hvad er der indregnet i den her aktie? Jamen altså, mit problem er blandt andet, at hvis man kigger på historien og de bilproducenter, som når tingene normaliserer sig, når markedet normaliserer sig, så i Europa, så er de 10 mest købte biler, de er europæiske. Mm. Hvis du kigger i Japan, så er de japanske. Når du kigger i Kina, så er de kinesiske, og når du kigger i USA, så er de amerikanske. Men Tesla skal jo blive et globalt fænomen, og det kan jeg godt stille spørgsmålstegn ved. Altså, du ved, når elbilsmarkedet kommer til at normalisere sig, at du ved, at sådan har det altid været, mm. at det er de europæiske producenter, der sidder på det europæiske marked. Altså, du ved, og der skal Tesla jo ind og være markedsleder i stort set alle segmenter inden for elbilsænke, altså i hele verden, og det er bare min tese, der siger... Og det må du gerne have, den tese, Michael, ja. Fordi at, som du siger, det er altså et selskab med mange stærke følelser, og jeg beklager, jeg lige afbryder dig lidt nu, men det er altså, fordi vi skal videre til en fyr, som jeg har fået med på telefonen. Det skal nemlig handle om bitcoin lige om et øjeblik. Men lad mig bare lige huske at sige til jer lyttere, at I kan blande jer i debatten. Hvis I har kommentar til dagens program, så er I velkommen til at skrive til os på 42 42 03 21. Husk at starte beskeden med at skrive Mio, og så smid den sig afsted på 42 42 03 21. Ja, der sker rigtig meget i kryptoland. Bitcoin sætter igen nye rekorder og sparker altså flere og flere døre ind til den gode, gamle, traditionelle finansverden. Og hvad det skyldes, ja, det skal du hjælpe os med at blive klogere på. Mikkel Gross Nielsen, godmorgen og velkommen til dig. Jo, tak. Jeg skal starte med lige at beklage, at efteråret for alvor har sat sig i halsen på mig her natten over, så ja, det kan min stemme har det lidt svært. Det kan jeg særlig høre, Mikkel. Jeg talte med dig i går, der var en helt anden skønsang, jeg fik i ørene, men never mind, vi prøver at kaste os ud i det. Du er medstifter og CEO i kryptofonden GL21 Capital, en alternativ investeringsfond, aktivt forvaltet. Bare lige at få lidt facts på bordet om jer. Yes. Der sker rigtig meget i kryptoverdenen lige for tiden, Mikkel, og særligt altså i bitcoin. Hvad er det, der foregår? Jamen altså, det kommer selvfølgelig an på, hvor meget vi skal zoome ud. Hvis vi tager siden sidst, jeg var i studiet sidste år, så har bullmarkedet for alvor fået fat. Og det skyder sig op til først lige knap $65,000 per bitcoin. Og så har den så taget en booster her i maj, efter at mining det blev bandlyst i Kina, og Tesla det lavede en kovinding i forhold til betalinger. Altså at man ikke længere kunne betale for en Tesla med bitcoin. Der faldt den så ned til $30,000, har ligget der i en 3 måneders tid, og så har der været en super stærk reaktion. hvor den så er skudt op tilbage igen nu. Og vi ligger lige nu under Bitcoins all-time high. Og det er et spørgsmål om meget kort tid, før vi bryder den og fortsætter mod de $100,000, som jeg nævnte i programmet sidste år. Så der er altså kun luft over os herfra, og vi er meget optimistiske omkring det næste halve år, for at sige det mildt. All time high, som vist var noget i retning af $64,800, er det ikke i det nabolag, Mikkel? Jo, helt korrekt. Godt. Hvad får dig til at tro, at vi skal op i $100,000? Jamen, det er mange forskellige parametre, men ikke mindst, at institutionel adoption står her, og at de store institutioner for alvor køber ind. Så vi troede jo allerede sidste år, at den her halving, vi var inde og snakke om, den vil få os op til $100,000 inden for et par år, og det vil så sige inden maj næste år. Og det mener vi bestemt stadig er sandsynligt, og vi mener også, at det er konservativt sat. Vi tror, vi når højere op end det inden for 6 måneder. Mm. Ja, Mikkel, your guess is as good as mine, som man siger. Men sådan helt lavpraktisk, så skete der rent faktisk mange nye ting. I går en futures ETF fra ProShare blev noteret i New York, godkendt af de amerikanske børsmyndigheder SEC. Fortæl os lige, hvad det går ud på, sådan et produkt her. Yes, altså først og fremmest så SEC har været meget tilbageholdende over for sådan en ETF her, og de har indtil nu afvist alle ansøgninger, der har været. Men der er ligesom kommet adskillige Bitcoin-ETF'er i Canada. Vi har et børsnoteret selskab på Nasdaq, der hedder MicroStrategy, der ejer 114.000 bitcoins og agerer som en slags ETF, så det har sat et pres på SEC. Og i sidste uge, der startede rygterne så om, at de ikke vil blokere en Bitcoin Futures ETF fra netop ProShares, som du siger, og den begyndte så at handle i går. Og den nyhed, den var med til at skubbe bitcoins sidste uge fra 67.500 og op til de her 64.000, vi befinder os i nu. Det, der er med en futures-baseret ETF, det er, at den ikke kan tracke bitcoin-prisen ordentligt. Og det er fordi, at det er det begreb, der hedder contango, hvor en futures-pris handler højere end spot-prisen på det underliggende aktiv. Så groft sagt, så betaler man 110 kroner for at købe for 100 kroners bitcoin. Og det vil sige, at man starter hvert år 10% nede, hvis man holder den her bitcoin-ETF. Så hvad kan man sige? For hele markedet er det super godt. Det er en blåstempling, at der er kommet en ETF ved SEC. Det er positivt i forhold til masse adoption. Det viser modning hos SEC osv. Men vi vil egentlig ikke anbefale at købe det produkt, fordi der er bedre alternativer. Og vi tror også, at der inden for relativt kort tid kommer en spot ETF, altså hvor man køber et produkt, der ejer de reelle coins. Mm. Ja, så vidt jeg ved, så var Grayscale, der er verdens største bitcoinfond, de var allerede ude i går og sige, at de altså også forsøger om at lave deres fond om til en ETF, så det ser jo altså ud til, at der er rigtig mange, der presser på i den retning. Men Mikkel, altså det er jo sådan lidt svært for os, måske mere traditionelle finansverdensfolk, at tænke sådan i denne retning. Altså dels er der noget bitcoin, som der er mange, der måske ikke sådan helt forstår, hvad er. Og så putter man, så er der nogle futures-kontrakter, som jo er, som du siger, en slags... kan vi ikke godt tillade sig at sige en slags vedmål på, hvad prisen er ude i fremtiden? Altså man kan købe eller sælge til en bestemt pris på en bestemt dato, når man handler sådan nogle futures-kontrakter. Det er sådan set det, man gør. Og så ligger man altså ETF'er hen over det. Altså i mit hoved, der kommer det næsten til at lyde lidt som om, man pakker alt muligt ind i noget, som ingen helt rigtig forstår. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg er fuldstændig enig, og det er jo lidt komplekst det her med, at man laver en ETF oven på nogle andre produkter, altså nogle afledte produkter på et underliggende aktiv med en udløbsdato, som en future nu engang er, som du også sagde. Så man kan sige, at grunden til, at SEC godkender det her og ikke en spot ETF, det er fordi, at de futures-kontrakter, som ProShares skal købe, de bliver handlet ved CBO og CME, som er noget, der er under SEC's tilsyn. Så det er noget, de er vant til, det er noget, de kender. Og det er altså råvarebørserne, kan man sige, i Chicago. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Og det er også noget, de kender fra oliemarkedet osv. Mm-hmm. Hvor hvis de skal ud og godkende en spot ETF, jamen så skal de være sikre på, at Grayscale, som er frontløber, det er du helt ret i, til at få den spot ETF, jamen de skal ind og forholde sig til custody, altså opbevaring af de reelle coins, og det åbner jo en risici for at kunne blive hacket osv. Og det er jo ikke noget, SEC er vant til. Det er et område, de ikke har været på før. Og derfor er de forståeligt nok mere tilbageholdende, end de er med en futures-baseret. Mm. Så det giver mening, at det her det er det første step, der kommer. Det ender bare på, at selve produktet for dem, der køber det, ikke er særlig attraktivt, fordi man altså betaler en stor premium, fordi det er futuresbaseret. Ja. ProShare var selv ude at sige, at, at mange har haft interessen i bitcoin, men folk de orker ikke besværet ved at gå ind og investere sådan direkte i markedet. Og så er Coinbase selvfølgelig, som jo er den her platform, hvor man rent faktisk kan handle bitcoin relativt let. De siger, at man kan da bare handle hos os. Hvem tænker du har ret i den der debat? Jamen, altså, man kan sige, det er to forskellige ting, fordi Coinbase det er en handelsbørs, hvor du kan gå ind og købe de reelle coins, og det vil jeg, om det så lige skal være Coinbase, man skal bruge som børs, det er en anden sag, men det vil jeg som udgangspunkt anbefale frem for at købe en futuresbaseret ETF. Så man kan sige, det er to forskellige produkter, vi kigger på. Det ene det er et derivat på det traditionelle marked, det andet det er en handelsbørs, der tilbyder handel med det underliggende aktiv. Mikkel, noget af det, der har været problematisk måske også for folk, der ønsker at følge den her verden eller gå ind i den her verden, det er jo altså den meget store volatilitet. Altså det der bitcoin, det sejler jo deroppe af, både op og ned i opad og nedadgående retning. Kunne man forestille sig, at når nu at der bliver lavet den her futures ETF, at der sådan på en eller anden måde bliver adopteret lidt mere viden omkring hele feltet, sådan så at det tager en lille bit smule af volatiliteten ud? Ja, på sigt vil volatiliteten tages ud, om det så bliver nu. Det tror jeg sådan set ikke, fordi at bitcoin har stadig rigtig meget grund at indhente, eller at hente, den skal selvfølgelig ikke indhente noget, den ikke har været på før. Vi mener, at bitcoin om 5 år vil være oppe og have kostet $1 million, og det vil sige, at det er nok nærmere på sådan et tidspunkt, at man vil se en stabilisering af markedet, fordi der er så meget kapital, der flyder ind i det her marked lige nu. Og det medfører altså høj volatilitet. Sådan er det med nye, frembrusende teknologiske aktiver, som den her aktive klasse er. Så jo, det er det med til at modne, det er med til at uddanne, det er med til at være en blåstemning af hele industrien. Men jeg tror, der vil gå nogle år, før vi ser volatiliteten blive mindre. Og det er også derfor, vi opfordrer alle vores kunder til at tænke langsigtet, fordi vi selv allokerer langsigtet. Det går ikke, at man bliver skræmt af dag til dag voldsomme udsving. Man skal se det som en langsigtet investering på flere år. Og Mikkel Gods Nielsen, så lige til sidst her, hvad der måske hører lidt til underholdningsbranchen, jeg ved det faktisk ikke, men jeg så bare, at Jack Dorsey, som er CEO for Slack og Twitter, han var ude og tweete i forbindelse med, at den her futures handel blev sat i gang, ETF blev sat i gang. Så tweetede han 70-57-42, og folk de mener, at det har noget med det at gøre. Har du nogen idé om, hvad han har gang i, og hvad det betyder? Nej, jeg ved ikke lige helt konkret, hvad Jack Dorsey han mente med det tweet der. Men jeg kan dog sige med sikkerhed, at det er ikke det, han tror bliver toppen af bitcoin. Fordi Jack Dorsey er om nogen kæmpe fortaler for bitcoin, og tror på fremtiden af det. Han har jo lige på Twitter, som han er CEO for, der har han jo for et par uger siden implementeret det her med, at man kan sende bitcoin direkte over Twitter på ganske få sekunder. Og det vil altså sige, at han er med til at bygge hele den her infrastruktur. Han aflønner bitcoin-developers igennem Twitter. Han har lavet en bitcoin-fond til at støtte bitcoin-udvikling osv. Han er virkelig en stor fortaler, så nej, lige præcis hvad han mente med det tweet, det ved jeg ikke. Men han er i hvert fald mere optimistisk end det, det ved jeg. Ja, noget af en cliffhanger, han lige leverede til os der. Mikkel, du skal ud og have en kop te. Vi slipper dig der, men tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her denne onsdag. Jo tak, og god dag. Tak i lige måde. Mikkel Gross Nielsen, som altså sidder som CEO for kryptofonden GL21 Capital, som også er den første kryptofond her i Danmark, som har Finanstilsynets godkendelse. Altså, de fører også et tilsyn med det, ligesom de gør med alle andre finansinstitutioner her i landet. Michael Friis, skal vi lige runde bitcoin med dig? Hvordan har du det med det, der foregår? Jamen, det har jeg det fint med. Altså, du ved, det er, jeg ligger jo som sagt og har oprindeligt investeret. Jeg beklager også efterår her. Blev du smittet der? Det må jeg næsten have. Hvordan har jeg det med bitcoin? Jamen altså, han har jo fuldstændig ret. Det er jo det her adoption rally, altså hvor mange skal ind og have det her som et aktiv, versus hvordan bliver reguleringen, eller bliver det forbudt? Det er jo det her battle, der er lige nu. Mm. Altså fordi, kan vi sådan sige, hvad det er, og folk snakker tulipaner? Nej, men det er jo ved at blive etableret som en del af folks portefølje. Vi kender endnu ikke rigtigt, om det bevæger sig modsat aktiemarkedet osv., og det er der jo nogen, der spekulerer i osv., men det er ved at blive etableret. Så den her adoption af det her, som de her ting, de skubber på med, at lige pludselig, Jeg tror endnu ikke, at vi danskere kan, fordi det er jo... Jeg tror ikke, den her ETF nødvendigvis bliver, har fået en dansk tekst endnu, altså for at skulle kunne handle den. Det kommer helt sikkert. Lige pludselig så kan man jo uden at forstå det her, godt lege med på det her. Og volatilitet, ja, det er name of the game i sådan et aktiv, som man selv siger. Når det er sådan, når udfaldsrummet det er 0 eller en million, ja, så skal man jo ikke forvente, at det bare er en straight line. Mm. Det er det samme i et aktie, hvor udfaldsrummet også er kæmpestort. Så det er min, det er min holdning. Så personligt giver jeg ham fuldstændig ret. Folk skal forstå, at det her det er en future. Det er nogle finansielle papirer, der er pakket sammen. Altså, nu er vi heldigvis rigtig langt fra finanskrisen af, men du skal bare huske på, at den her ETF, den har nogle rettigheder over mod nogle andre banker. Så når bitcoin går op, så er der en anden bank, der har sagt, at den går ned, og så har jeg taget det vedmål. Når du så i dag står, at det finansielle system det er braget sammen, som det gjorde i 08, så står du med en modpart, som ikke kan betale. Mm. Altså, det er bare lige for at forstå, og det er jo ETF'er. De fleste ETF'er holder de fysiske aktiver. Det kan den her ikke, fordi at, du ved, at det er jo det her, man ikke vil tillade på spotmarkedet. Så den her ETF, og så er det her med contango, man kender for oliemarkedet, at futurene altid handler en lille bitte smule højere, så du er bagefter. Vi så jo, nu tror jeg ikke, det her det bliver et problem, men vi skal huske på, at hvad skete der under coronakrisen, hvor olie gik i negativ, og ETF'erne, der ejede futurepriser for juni måned, så siger dem, der har den her på den, hvor skal jeg levere den olietanker hen? Har du en swimmingpool ETF? For jeg skal levere dig olien. Og så gik olien i negativ, og så døde den ETF. Det skal vi bare huske på. Det kommer ikke til at ske her, fordi den vil sandsynligvis godt kunne modtage spot, altså du ved, reelle bitcoin. Men hvis den ikke må det, hvad sker der så, hvis der kommer en kæmpe volatilitet? Og så en tredje punkt, hvorfor jeg faktisk er imod, og ikke troede, de ville godkende en ETF, men ved ikke, hvem der ejer de her. Lige pludselig nu får de her store valer, der har 15-20% af det her aktiv, som vi overhovedet ikke kender noget til, de får nu et kæmpestort finansielt instrument, de kan gå kort i, og så kan de smide 2% af deres portefølje ud, og så kan bitcoin hedde 5.000. Og du ved ikke, at det er dem, der har shortet markedet, så du kan ikke knalde dem. Og det er derfor, jeg troede, SEC aldrig nogensinde ville godkende en bitcoin ETF. Okay. Jeg tog fejl. Så det er jo nogle af de negative ting omkring, hvorfor jeg ikke har troet. Men det er klart, at adoptionen af det her bitcoin, jamen, det trender op af, jo flere, der kan købe dem, jo mere stiger den i pris. Men det er altså ikke for børn. Det må vi konkludere også her i dag nok om bitcoin her for denne gang. Vi skal nemlig en tur til Sydøstasien, nærmere bestemt en lille, men meget finansmæssig vigtig stat, Singapore. En gang britisk koloni, i dag en topmoderne stat, topmoderne samfund, fremadstående på teknologi og finansielle løsninger. En af dem, der sidder lige præcis i det smørhul, det er dig, Kim Rosenkilde. Velkommen til programmet. Hej, Bodil. Hej. Du er Group Chief Investment Officer, jeg vil ret beset bare investeringsdirektør, vil vi nok sige her på dansk, i livsforsikringsselskabet SingLife. Kim, det er jo ret usædvanlige tider, vi lever i og har levet i sådan her de sidste nærmest 2 år. Corona har faktisk været længere med dig end med os. I startede lidt før os derude i Singapore. Jeg kan huske, jeg ringede ud til dig og spurgte, hvordan er det? Og du fortalte mig, at der var der trods alt tomme hylder i nogle supermarkeder, men I sultede ikke på det tidspunkt. Er tingene ved at være tilbage på normalen sådan rent coronamæssigt? Nej, det er det ikke. Og det er meget frustrerende. Vi var lige blevet så... Vi var blevet så taknemmelige for, at Danmark var kommet på den her første divisionsliste, formentlig på grund af arbejdet fra vores ambassade, hvor vi fik lov til at kunne tage hjem til jul og besøge farmor og mormor og alle ting, og så komme tilbage til Singapore uden at skulle i karantæne. Og det håber vi så sandelig holder, men nu er der lidt tal igen i dag, hvor hospitalerne virker stressede, men jeg tror, der er kommet sådan en lille skifte i måden at tænke på, man må indse, at det her det bliver ved at være her, og man må være folk, ikke at tage på hospitalet, hvis de er syge og så videre. Men påvirker det jeres daglige arbejde ude i selskabet, Kim? Ja, absolut. Vi arbejder hjemmefra, og børnene, især børn under 12 år, er først lige kommet tilbage i skole, efter at have været ude i 4 uger og så videre. Så når jeg ser billeder fra Vesterhavet, eller nogen siger, at solen skinner, og I alle sammen sidder og hygger, eller I tager til Grækenland og så videre, så med at sige det, men hvis vi sundes. Vi går stadigvæk med masker, og vi må kun være to på en restaurant og så videre. Så jo, det er en anden verdenhed. Okay. Men tænk på, det er altså dit hud lige nu, og så må du altså leve med, hvordan det er derude. Kim, lad os lige prøve at få sat et par ord på, hvad Sing Life er for en størrelse. Livsforsikringer, hvad laver I egentlig? Ja, og vi er lige fascineret med det britiske selskab af Vivas aktiviteter her i Singapore, så når man slår de to ting sammen, så bliver vi faktisk det er noget, man kalder det systemisk, fordi vi får faktisk 2 ud af 5 singaporeanere har en eller anden form for berøring over selskabet, og det er vi jo selvfølgelig både stolte af, men vi er også meget opmærksom på, hvilket ansvar det er. Vi er selv er noget præcis som livsforsikringer. Jeg har arbejdet i bank i mange år, som du ved, og så er man produkter. I et forsikringsselskab, der taler man på en anden måde, hvor man siger, at man sælger en protection, altså beskyttelse af mennesker fra de er ganske unge til graven. Alle soldater, og vi har jo stadigvæk, eller der er det, der hedder, der er, hvad hedder det, National Service herude, og soldat får en livsforsikring af staten, og den kommer fra os af, og den beholder han sådan set resten af livet. Og de fleste af de store ministerier er også vores kunder. Og så har vi jo et helt specielt pensionssystem herude, sådan en slags ATP på steroider, hvis man kan kalde det. Og når du har ekstra penge derinde, så må du investere dem, og vi har selskab så indehaver en af de få platformer, man kan investere på. Så det er et stort ansvar for dig, faktisk. Ja, og jeg kan forstå, når jeg er inde og kigge på jeres hjemmeside, at teknologi jo selvfølgelig er en vigtig del af jeres arbejde. Det er det sådan set for mange selskaber derude i Singapore. I er jo på mange måder måske længere fremme, end vi er her i Europa. Når jeg går ind og læser jeres vision, Kim, så kan jeg se, at den hedder noget så fint som to enable people to unlock the potential of money. Altså det er noget med, at I sætter folk i stand til at få adgang til potentialet af penge. Så jeg tænker, er I så egentlig mest et investeringsselskab, er I et tech-selskab, eller er I et forsikringsselskab? Jamen, i principielt så har forsikringsselskaber over hele verden flyttet sig fra det at kun at sende sådan en traditionel livsforsikring, hvor du betaler hver måned, og så bliver du udbetalt ved dødsfald. I dag der er det jo produkter som principielt har en livsforsikring inden i sig, men det er også et opsparingsprodukt. Det har man meget i Tyskland, man har det meget i Amerika, man har det i Japan, og det har vi også her i Singapore, og det kommer ind i endnu større grad. Så jo, vi er da også på mange måder et selskab som investeringsforening. Vi har så bare nogle andre produkter oveni, nemlig den beskyttelse, du får ved en livsforsikring for eksempel. Og det er altså dig, der sidder med ansvaret for at investere de penge. Hvor stor en pengekasse sidder du på? Ja, nu er det rent faktisk, så det er et forsikringsselskab, er det faktisk, det der, jeg tror i gamle dage i Danmark hed det en direktør, det er chefaktuar, som er kustode for forsikringstagernes penge, og han kommer så til investeringsdirektøren eller investeringschefen og siger, i år vil jeg gerne have den her rente, og det har han ofte haft en eller anden livsforsikringsorganisation i landet, der er ligesom blevet enige om, hvad afkastet skal være i de næste 30 år. Og så er det så min investeringschefens opgave at gå ud og finde nogle aktiver, der både passer i, virkelig kedeligt, men i volatilitet, i hvor meget kapital man skal lægge til side, og så også, hvilket forventet afkast der er. Hvis du kan forestille dig, at man sådan laver nogle Lego-blok af det, så lægger man dem sammen, og så skal man gerne opnå det aktuar, man har bedt om. Og så passer man lidt på det i løbet af de næste 30 år. Hvis man skal være det hårdt, så kan man sige, at det, der er svært i livsforsikring, det er jo, at folk lever alt for længe disse dage, så derfor skal vi jo finde en masse lange aktiver, der skal matche den lange livetid. Det er selvfølgelig sagt med et smil på det, men det er jo svært at finde lange aktiver. Omvendt så er der også en fordel, det er, at vi behøver sikkert at handle dem, men det gør vi heller ikke, det må vi heller ikke for vores tilsyn, så vi kan jo godt tage nogle aktiver, der ikke behøver at være så likvide. Det kan både være private equity, det kan være fast ejendom, eller infrastruktur, og nu er vi især begyndt at kigge på, hvad vi kan gøre for alle de her ESG-ting, der kommer også selv herude. Men Kim, altså, er det offentligt, hvor meget afkast du skal skaffe så til? Ja, det er okay, det. Hvor meget afkast har du? År. Der er ikke hvad jeg skal skaffe, men hvad der er. Håber at skaffe. Ja. Mange har faldet i så den sag, at garantere garantere afkast, og det er så set en sådan ting. Hvis du ikke kan det, så kan firmaet ned, og så kan du slet ikke modsvare noget til dine sager. Så vi indikerer ordentligt, at vi sidder fire kraft. Okay, Kim, vi mister dig altså her på forbindelsen, så... Nej, jeg ved ikke, hvad der sker, men der er også langt til Singapore, så ja, jeg tænker, at vi er nødt til at slippe dig der, fordi ellers så får lytterne alligevel ikke rigtigt. Vi kan ikke rigtig høre, hvad andet ord du siger så. Ja, men tak, fordi vi måtte ringe til dig. Ej, det var ærgerligt, ikke? Fordi at, vi nåede ikke rigtig lige at komme ind i det, som... Jeg vil jo super gerne lige høre ham om, hvor meget de flytter over i de grønne aktiver. Altså, du ved, det, det er det her med, at vi skal tænke på. Han har et lidt andet syn, end det, vi står og snakker om her. Ja. Han skal placere penge i 30 år med så lav volatilitet, altså så lav udsving på markedet. Så det er nok næppe bitcoin... og til en måske 3 eller 3,5%. Nu kender jeg ikke lige afkastkravene derude, men det vil det cirka være i Danmark, ikke, fordi vi trods alt har haft relativt lav inflation. Det er lidt højere derude. Så jeg synes jo, det er super spændende at høre om, går de mere aggressivt ud, ikke? Altså, fordi han sidder jo med det her, så du ved, hvis vi kan få ham igen, så vil det være fint. Ja, vi prøver men lige. Vi prøver måske også lidt prøve at høre om mange af de grønne aktiver, om det er der, de virkelig kigger hen, ikke? Fordi det er jo min tese. Ja. Men det er jo selvfølgelig det, der er det allervigtigste. Og man sidder jo også som, altså, der er jo langt fra at være daytrader, så til at sidde og være investeringsdirektør i sådan en livsforsikringsselskab. Ja. Altså, han skal jo virkelig have de meget, meget lange briller på. Sindssygt. Det er jo også nogle af de udfordringer, han er ude for, som han var ved at komme ind på til os. Altså, folk, de lever længere og længere, og det er ikke nødvendigvis blevet nemmere for ham. Ja, han har jo ingen renter. Mm. Altså, han har jo ingen relativt risikofrie, altså det her, du ved, statsobligationer. Der har han jo ingen renter. Ej. Så der kan han jo kende det. Så han skal jo rykke sig længere ud på kurven, samtidig med, at han ikke må rykke sig for langt ud på kurven. Og med kurven, der mener jeg, den her risikokurve, vi snakker om, hvor risikofyldte aktiver må han egentlig tage på børnene, men han bliver jo tvunget derudad. Ja. Altså, du ved, Kim, vi prøver lige igen. Velkommen til en gang til. Ja. Ja, vi ser lige og jeg kan høre, der er en, der ved alt om det her. Så præcis. Det er fuldstændig rigtigt, hvad der bliver sagt. Det kan jeg sagtens, det er fuldstændig korrekt. Men prøv lige at udfolde de udfordringer, som du sidder med, Kim. Altså, du er nødt til at, ja, basically at løbe større risiko, fordi du netop skal skabe afkast på den lange bane. Hvordan fungerer det? Nej, for det kan jeg ikke rigtig heller. Så er det så, man så sidste år var afkastet, det var 4,75. Mm. Og nu, når renten falder, så sætter man selvfølgelig også kravet ned. Fordi hvis jeg skal tage mere risiko, så skal jeg også lægge mere kapital til side. Og kapital er jo selvfølgelig dyrt, så derfor så er der begrænsninger for, hvor meget vi vil gøre. Og vi kigger selvfølgelig også på, hvor meget volatilitet der er. Og derfor har man så noget, der hedder frontier-målestokke for det. Og det begrænser noget af det. Men det er jo klart, når du kigger på et afkast fremad for 30 år, så kigger du selvfølgelig også tilbage. Og for eksempel sådan noget som amerikanske aktier, jamen, så lander man på et eller andet 5,2% forventet afkast, når man kigger fremad. Så derfor så er det jo selvfølgelig en så lang fremadstid, som man kan sige det, kan have især i sådan nogle ting som alternative. Private equity har vi jo opnået meget større afkast i disse tilfælde. Men spørgsmålet er så, om det er nok datapunkter til at kunne vide, hvad der sker de næste 30 år. Så meget af det er kunst, og meget af det er selvfølgelig også matematik, hvis man kan sige på den måde. Mm. Men Kim Rosenkilde, jeg synes ikke, jeg hører dig nævne, at du sådan på den måde går direkte i det almindelige aktiemarked, hvis man kan sige det sådan. De børsnoterede selskaber. Jamen, det gør vi heller ikke. Men det gør vi ikke, men vi gør meget på renten, ikke? Fordi når renten bevæger sig, så bevæger vores varigheden på vores forpligtelser, og selvfølgelig også på vores aktiver også. Og så skal vi justere det, og det er ofte nogle store beløb, og fordi vi har haft så store ryg i rentekurver og det ene eller andet. Mm. Så det kigger vi meget på, og så kigger vi selvfølgelig også på, om vi har en politik, hvor vi uddeler penge til andre managers, og vi måler selvfølgelig dem og ser, om de er dygtige i forhold til gennemsnittet. Ja, vores evne er så selvfølgelig, at vi skulle helst være at finde dem, der er bedst til det. Mm. Men vi kan også tage en aktieklasse ind. Vi kan tage en aktiv klasse ud af porteføljen og skifte den ud med en anden. Men det er altså ikke noget, man gør hele tiden. Fordi så kan man også blive straffet af tilsynet for det. Det skal være en langsigtet investering, fordi det er beskyttelse af det. Så hvor tit lægger I sådan en portefølje om? Eller hvor sjældent er spørgsmålet vel? Altså, vi kigger på den. Vi kigger på kompositionen, som jeg siger på den måde, en gang om året, og har en meget sådan, er stringent mod processer at gøre det for, og det skal det også være, og tilsynet skal også kunne se, at vi gør det sådan. Og det skal især vores kunder jo også, ikke? Som sagt, er det jo ret stort ansvar, man har. Og så derfor så er det ikke noget, man bare flytter rundt på. Man flytter rundt i forbindelse med, at som sagt, der sker nogle store ændringer i markedet. Vi rapporterer også hele tiden såkaldt stress-scenario af vores portefølje, både til tilsyn og til vores kunder, og det gør vi jo selvfølgelig også internt, måske, eller ikke måske, i allerhøjst grad meget mere, end hvad vi ellers skal. Mm. Ja, det handler selvfølgelig om risiko, når man sidder og skal forvalte så mange penge, og sørge for, at der også er penge til folk, når de engang skal på pension. Men Kim, jeg kan ikke lade være med at tænke på, her i vores del af verden i hvert fald, der har vi set rigtig mange nye investorer gennem coronakrisen, er der kommet rigtig mange nye til, som jo altså ser på den her investeringsverden med lidt andre øjne. De forventer nogle helt andre afkastgrader, og de kigger tilbage på nogle år, som også har været rigtig gode, hvor man altså har fået tocifret afkast, hvis man har ligget godt i de der aktiemarkeder. Nu snakker du om sådan 3-4-5% afkast. Er kunderne tilfredse med det? Ja, så absolut. Nu skal du også huske på, at der er jo altså også en forsikringsdel i produktet samtidig, ikke, som bliver udbetalt i for eksempel et dødsfald og sådan noget. Og det er jo klart, når den 22 år gammel, så kan den jo kan det være, at du ikke har en helt stor interesse for det, som hvis du når et andet sted i dit liv. Så det ser vi jo også. Jeg vil dog sige, at det du taler om hele SoMe-trading og så videre, det er jo også kommet hertil, og det er især kommet til Kina. Mm-hmm. Og det har jo sin fordel. Jeg vil bare sige, at jeg synes ikke, det har så stor impact på de store portefølje. Vel? Det har jo ofte været aktier, som værdi måske ikke har den store indvægt på en komposition, for eksempel et indeks eller så videre. Mm. Det er klart, at man tænker på sådan noget som Tesla og sådan noget, men de vil faktisk først komme med i et indeks inden for de sidste, hvad er det, 12 eller 18 uden, jeg kan ikke huske det. Men GameStop og de andre, det er jo sådan set irrelevant. Ja. Og for sådan nogle investorer som os, ikke? Mm. Så masser af forskellige aktive klasser i din portefølje ude hos Sing Life, Kim Rosenkilde. Hvad med sådan regionsmæssigt er du over hele verden, når du skal finde potentielle investeringskandidater, eller hvor kigger du hen? Ja, altså i sidste ende er det jo, man skal passe på, man ikke gør det her for kompliceret, i sidste ende er det jo bare et tal, altså et afkast, vi leder efter. Mm-hmm. Der er mere risiko, så nok, med at tage det i nogle lande, så derfor så skal jeg have et højere afkast, og hvis jeg gør det i de udviklede lande, som det man kalder altså Amerika og Europa og så skal jeg ligge mindre til side som sikring af det. Så det er jo klart, at i sidste ende er det her faktisk bare matematik på forventning af, hvilket afkast man kan få. Og på den måde kan du sige, så er vi jo ikke rigtig sådan et udtryk for en trader eller sådan nogle af jeres kunder, men det her er altså en ret stor del af kapitalmarkedet, der er som os, hvis man ikke siger på den måde. Altså det er både, hvad hedder det, ja, som du selv siger, pensionsfonde, det er forsikringsselskaber og så videre. Altså derfor har vi jo en indflydelse på markedet, når rentekurven flades, som det blev nævnt før, kunne jeg høre, så bliver jeg nødt til at købe mere, så nok. Det er sådan lidt, jeg vil sige, hvis man skulle være meget teknisk, så er man jo sådan en slags short gamma. Man bliver nødt til at købe mere, når obligationerne stiger, fordi renten falder. Så det er sådan nogle mærkelige positioner, og vi sidder og prøver at håndtere hele tiden. Men da der er så mange penge, så er der også en stor, eller når der er så stor en pengemasse, så har der også en stor indflydelse på markedet på den måde. Ja, du kan vel ret beset rykke på markedet, hvis du går ind sådan med den helt store pengekasse. Kim Rosenkilde. Jeg kan ikke, men hvis vi alle sammen gjorde det, så kunne vi nok. Altså, jeg kan jo, der er jo ikke nogen. Vi har cirka, hvad der svarer til 70 milliarder danske kroner. Mm. Men det er jo ikke ens betydende med, at vi ligger og køber os selv for de penge hver dag. Altså, vi har ikke nogen ting, vi sådan ejer meget af, hvis man kan sige på den måde. Men det lyder heller ikke som om, at du har sådan nogle, at du sidder og er sådan en mand, der kigger ud på markedet, når det åbner, og så tænker, wow, Kina ser spændende ud i dag, eller USA ser interessant ud, eller nu skal vi ud af Europa, eller hvad ved jeg. Altså, du har de helt lange briller på. Er det sådan at forstå? Ja, jeg kan jo ikke lade være. Altså, jeg kommer også fra en, nu ved jeg ikke, hvem der er i studiet, men jeg kan jo godt huske, jeg har stået ved siden af Lav op på Fondsbørsen for 100 år siden. Så jeg har jo også lidt af det der i blodet, men altså, jeg synes også, jeg har lært lidt om, at der er meget støj. Nu nævnte du Kina, det er selvfølgelig noget, der er meget på, på vores radar herude. Jeg bliver ringet op af pressen for at spørge, hvor meget vi har i Huarong og i Evergrande og i det hele taget i Kina. Og så kan jeg jo godt synes, det er lidt støj, når jeg hører nogle af dem på Bloomberg TV eller på CNN, eller der er store udtalelser med stor erfaring og så videre. Og det skal man nok lade være med. Så derfor kan man godt have en interesse på, hvad der sker i det daglige marked. Og det bliver også nødt til at have for at ligesom have den her justering af vores asset og liabilities. Men på den lange bane, så prøver jeg at lukke lidt fra alle de kloge mennesker der. Ja, men lige nu, der skal du ikke lukke støjen fra, for jeg er selvfølgelig interesseret i at høre, hvad er så interessant i dine øjne lige for tiden? Altså, hvilke regioner er særligt spændende at kigge på? Uden at skal blive alt for akademisk. Jeg synes, det er ret spændende, at der sker i Kina. Det er mere sådan ud fra et sådan et modelsynspunkt. Fordi vi kigger jo selvfølgelig på markedet med den viden, vi har, og markedet, vi ellers opererer. Vi tænker på, at de funktioner, der er i markedet, må være ens, som hvad de end er andre steder. Og der må vi jo nok efterhånden lære, at det er de jo ikke. Der har du en aktør, der kan principielt lukke markedet. Der er nogle planer fra politisk side, der kan lave en kæmpe justering af markedskonstruktioner osv. Lige pt. Der er 6% af alle aktier på Hongkong-børsen, mindre 140 selskaber, til en værdi af 60 milliarder, er suspenderet. Mm. Og du kan være suspenderet 18 måneder i Hongkong, og det kun er jo snart 6 måneder i New York, så det er nogle helt andre regler. Nu er det ikke bare, det er meget teknisk. Jeg mener mere med, at du har en ledelse af et land, der opererer ud for nogle andre strukturer, end vi gør. Der er noget med, at 80% af politbyrået, det er ingeniører, det vil sige, det er meget strukturdrevet funktioner. Og så har der selvfølgelig været nogle ting, der har bekymret ledelsen i Kina omkring Gini-koefficient og indkomstfordeling osv. Og de gør sjældent noget halvt i hvert fald. Så hvad betyder det for? Hvad betyder det for os, at man bruger meget det der udtryk af, at Kina rent faktisk investerer bare? Og det er jo, når man først har det spørgsmål, så afleder det en masse andre spørgsmål. Mm. Så det bruger vi en del tid på. Okay. Ja, det var spændende. Kim, jeg er også selvfølgelig nysgerrig for her til sidst, hvor meget Singapore selv ligesom fylder så i jeres portefølje. Vi har nemlig en aktie her i en af vores porteføljer, C Limited, som har ligget der rigtig længe, og Mads Christiansen, der har investeret i lige præcis den aktie, han har gjort det virkelig godt. Med den investering i hvert fald, har du meget Singapore-baseret i din portefølje? Ja, desværre. Desværre? Jeg siger desværre, fordi, så er det, ja, for det siger lidt, fordi hvis du, ja, det er selvfølgelig med et glimt i øjet, fordi for det første er det, jeg tror, der har været sådan lidt politik omkring, hvis man har tabt penge, så er det nemmere at sige, at man har tabt penge i Singapore Telecom, end hvis man har gjort det i en eller anden perifær italiensk aktie. Så der har nok været lidt beskyttelse i det, men det andet er, at Singapores aktieindeks er principielt op af banker og fast ejendom. Mm. Så det har det ikke særlig nuanceret, og banker har jo de sidste 10 år faktisk ikke rigtig gjort noget. Så derfor så siger jeg desværre. Men nu ved jeg ikke, hvad det er for en aktie. Jeg vil gerne høre det, fordi jeg kan sagtens lære noget, tror jeg. Tickerkoden er SE. Så kan du lige gå ind og kigge lidt på den. Det er et interessant selskab. Det tager det meste af indekset efterhånden, så det er også et problem. Så, okay. Så sådan er det. Men ja, det er et fantastisk selskab. Ja. Kim, her til sidst, bare lige for at runde den grønne dagsorden også. Er det en af hovedoverskrifterne i din portefølje, når du sætter aktiver sammen? Ja, det er det blevet. Vi vil også gerne have lidt trust med det, for at være ærlig. Vi prøver at brande os selv, institutionen her med det. Men det er ikke kun branding. Det er selvfølgelig også noget med, at når du har så mange kunder, så føler du også et ansvar for at ligesom købe ind i den zeitgeist, som de store investeringsfonde, som staten kører, nemlig så meget sikkert til at sige, ligger for dagen, og de er jo absolut kommet med i kampen, og lidt senere end vi er vant til i Skandinavien og i Holland osv. Så vi kigger meget på det. Vi har også nogle nationalbankmodeller, og vores tilsyn er begyndt at give os nogle stressscenarier omkring, hvad der sker, hvis der var en carbon tax osv. Men igen, det er stadigvæk en lang rejse. Der er et element af religion omkring det, når du spørger, eller velgørenhed, når du spørger en privat investor. Men det har også meget at gøre med, hvordan du stiller spørgsmålet. Mm. Når du viser nogle grafer, at det er bedre afkast, så bliver de mere interesserede. Så det har meget at gøre med, hvordan man starter den konversation. Så hvordan bliver du eksponeret mod den dagsorden der? Jamen, altså, vi prøver at lave nogle opstrukturer i vores portefølje, hvor vi simpelthen går ind og kigger på nogle investeringer. Enten der er den lette måde at gøre det på, det er at købe sig ind i en ESG-fond. Men man kunne også være lidt mere interessant omkring, hvordan man gjorde det. Man kan gøre det på en private equity måde, hvad vi håber at lancere her i måned. Vi gør det på, vi bruger faktisk et dansk selskab til at måle vores carbon footprint og alle de andre ting. Hvem er det? Vi skal måle, og du ved godt, hvad. Jamen, det er jo selvfølgelig det selskab, vi talte om for 3 år siden, hvor det er Matter, som er kommet langt med i kampen i det, ikke? Og det er det selvfølgelig stolt af, at vi bruger i dag, men det er simpelthen ikke fordi de danske, det tror jeg, fordi de har en stor kvalitet. Mm. Men man bruger ikke altid kun én, man bruger flere. Ja. Så vi prøver at angribe det på sådan en mere konstruktiv måde, end bare at købe en ETF eller sådan noget. Vi prøver at se lidt på, om vi kan deltage i debatten ved at lave nogle investeringer. Og der er meget omkring, altså hele den der activist aktionærrolle, som der har været der før, den kommer jo utvivlsomt også på ESG-siden, og det ser vi jo allerede, når man går ind og presser ledelsen til at gøre nogle omstillinger. Mm. Og så ved vi jo, at ESG-virksomhed ofte har en højere valuering end ikke ESG-compliant virksomhed. Ja. Cool. Vi kom rundt om det hele. Kim Rosenkilde, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Rigtig god dag derude i varmen. I lige måde, og jeg glæder mig til at se alle til jul for første gang i 2 år, især mormor og farmor. Ej, jeg ved det. Ja. Og kom lige ind til os også. Ja, lad os se. Ja. Tusind tak for at være med. Så vidt altså. Kim Rosenkilde sidder som investeringsdirektør ude hos SingLife. Michael Friis, vi har 5 minutter tilbage, og der er masser af ting, jeg gerne vil runde med dig. Blandt andet, nu vi var sådan lige omkring regionen derude, og Kina, du har Alibaba i dine portefølje. Jeg tænkte, vi skulle lige nå at komme omkring den. De er jo ude og lancere nye serverchips. Altså, de går hårdt ind på at udvide den her cloud-division med også at satse på Sydkorea og Thailand og alt muligt andet for at leve op til den her konkurrence, som de er i med Amazon og Microsoft. Hvordan går det med Alibaba og deres formåen i den retning? Jamen, altså, du ved, jeg tror mere, at det her det skal lige tages op i et stort perspektiv. USA prøver jo at dræbe Kina ved at forbyde dem chips, det vil sige den her AI, eller den her kunstig intelligens fremtid, der kommer inden for cloud, den vil USA dominere, og Kina har sagt, den vil de dominere. Så hvis de forbyder dem at tage de her chips, som jo principielt er regnekraft, som man skal bruge i det her kunstig intelligens, så kan man bremse Kina, og USA kan blive vinderen globalt set på den der. Det har kineserne reageret ved at sige til sine store tech-giganter, udvikle selv jeres egen chip. Og det er det nu, Alibaba har gjort, at komme med en relativt stærk chip. Det vil sige, det er ikke den, der kommer til at sidde i selvkørende biler osv. Den her, den har bare regnekraft versus den energi, der skal ind, og versus pris. Altså simpelthen teraflops. Altså, hvor mange beregninger kan den lave? Det betyder ikke, at den nødvendigvis er super justificeret. Men den har justificeret teknologi til lige præcis det her cloud-segment, og det er det, det begynder. Og det er jo rigtig, rigtig positivt, fordi det fortæller jo mig som Alibaba-investor, at man skal huske på, at regeringen er rigtig hård over for de her virksomheder på datafronten og på forbrugersiden, og det der med, at vi ikke gider at have en gig-økonomi, altså det der med, at arbejdere skal arbejde, du ved, for usel mammon. Men der er en anden side, som kineserne har brug for. Det er den her cloud, altså den her nye teknologiske digitalisering, den her kunstig intelligens, der skal skabe et mere effektivt samfund, for kineserne bliver ældre og ældre, så vi skal have et mere samfund. Så det er de store. Så kan du trække de helt store. Jamen, hvad betyder det så for alle de globale chipproducenter? Jamen altså, Kina står for ca. 50% af hele den globale. Hvis de selv begynder at lave nogen, betyder det så, at man skal være bange for så er der jo Arm Holding, som er det her, der designer den her chip, som jo Nvidia prøver at købe lige nu. Det er dem, der har designet den, der alle siger, lad nu være med at lade Nvidia købe den her, fordi vi bruger dem alle sammen. Så er der Apple, du ved, som selv designer deres chip. Der er Microsoft, som selv er gået i gang med at designe deres chips. Det er inde i den her kæmpe mulighed. Det er derfor, jeg er ikke super inde i chipsektoren, altså semiconductor-sektoren. For jeg kan ikke lige regne. Jeg kan godt se, wow, på den lange bane. Nej, den her digitaliseringsbølge trækker det. Men det er nogle af de store termer. Hvis vi kigger ned, Alibaba, jamen, Her beviser de jo for første gang, at der er områder, hvor de er en nødvendighed for den kinesiske regering, frem for, du kan sige, i mange andre dele af deres forretning, hvor de måske er lidt datatunge og misbruger det. Og det tror jeg, ligesom investorerne, de har glemt i den aktie, da de sendte den ned. Ikke? Så det er det, jeg bruger den til, Alibaba. På chip-sektoren, der tror jeg, der kan vi tage et program og snakke om implikationerne af, hvad der sker lige nu på chip-sektoren. Så det vil jeg helst ikke lige... Det kan vi sagtens fylde 65 minutter med. Så Michael, du holder fast i din Alibaba-investering, trods den har fået nogle hug igennem året? Jamen, det gør jeg jo. Jeg har jo købt på vej ned af 160, 150, 140. Det folk ikke siger, at det kan de virkelig passe. Det er en god strategi. Det vil tiden vise. Men det er jo den måde, jeg agerer på. Du ved. When you're in trouble, then double. Ja, nej. Jeg kigger jo hele tiden på, hvad er mit upside på potentiale i forhold til andre investeringer. Og du ved, mit syn på Alibaba og deres værdisætning er sænket på grund af, at deres finansarm ikke kan blive lige så mange penge værd, fordi den frygtede jo også, dengang de gik børsen, så kunne det virkelig passe sådan en peer-to-peer, altså sådan en, der bare er sådan en agent, som ikke tager nogen risiko, at de accepterer det. Det frygtede jeg dengang, det viser og udspiller sig. Så er den, der blev mindre værd, og der er nogle andre områder, der er blevet mindre værd, men der er altså også nogle områder i Alibaba, som er, tror jeg, folk fuldstændig undervurderer. Og derfor har jeg altid holdt en ret høj værdisætning på den her, og derfor bliver jeg ved med at addere, når den falder. Og lige nu, der er tiden altså løbet fra os, men det var godt, vi lige nåede Alibaba også. Michael Friis Jørgensen, tusind tak, fordi du var med mig her i studiet i dag. Tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen, og klokken den er 9 på Genhør. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun 1 dollar i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.